kimselenmiş, incinmiş karanfilim. Bir sessiz çığlık gibi, kırmızı masum narin. Bu ürkek, bu alduruş, söyle neden bu vazgeçiş? Ne oldu ümitlerine? Bu ne keder, bu ne iç çekiş? Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür. O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül. Kırılma, küsmesen yine bir şiir yaz. Çok değil, bin aras kaldı az. Bu kadar erken susma biraz, bekle. Ağlama, ağlama gül biraz. Kırılma, küsmesen yine bir şiir yaz. Çok değil. Güzelsin sevgi kadar özgür.